ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังส่วนต่างๆของประเทศทางอินเทอร์เน็ตด้วยทางคลื่นสั้นด้วยเขาให้พระมาเริ่มต้นรายการให้เนี่ยก็พระคิดว่าสิ่งที่พระจะพูดจะบอกจะสอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้สอนไว้เรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยเรานำเรื่องราวเหล่านี้มาเข้าในหูผ่านเข้าไปสมองให้รู้ไปถึงใจของเราใจของเราที่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ก็จะทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีมงคลท่านผู้ฟังนั่นเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงเป็นความดีอย่างสูงสุดทีเดียวถ้าจิตใจของเรามีธรรมะธรรมะนี้ก็ต้องชี้ชัดกันลงไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าธรรมะที่มีมนตินก็มีธรรมะที่ควรละมันไม่ดีก็มีแต่เราก็ต้องชี้ชัดเฉพาะเจาะจงแยกกันให้ออกให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีมีนะต้องละต้องทิ้งคือเรื่องพวกตัณหาอวิชชาที่มันจะทำให้เกิดกิเลสให้เกิดอกุศลธรรมอันนี้เราต้องละส่วนที่ทำแล้วมีมันจะดีเป็นธรรมะที่ต้องทำให้มากก็เรื่องของความดีความงามต่างๆธรรมะนี้ที่ต้องชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยแยกแยะให้ถูกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรที่มันสอดไส้สอดแทรกดูเหมือนจะดีแต่ว่าจริงๆมันไม่ดีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับเครื่องดื่มที่มีสีสวยมีกลิ่นหอมรสชาติดีแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนั่นคือดูเหมือนมันจะดีแต่ข้างในนี่ไม่ดีหรือเปรียบเทียบไว้กับไม้ที่มันผุมันกร่อนอยู่ข้างในนั่นดูข้างนอกก็ดูท่าทางแข็งแรงดีแต่มันเป็นสิ่งที่เน่าอยู่ข้างในเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่แอบแฝงอยู่จึงต้องมีการแยกแยะดูพิจารณาให้ดีการแยกแยะดูพิจารณาให้ดีนั้นหลักเกณฑ์ก็คือเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทธรรมวังแม่บทที่เป็นคำสอนแต่ในศาสนานี้ในธรรมะในนี้มีผู้สอนอยู่คนเดียวผู้สอนเนี่ยก็เรียกว่าศาสดาศาสนานี้มีศาสดาอยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้มีหลายศาสดาธรรมวังศาสดาหรือว่าผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้าสงฆ์สาวกนี่ก็เป็นผู้ที่บอกตามสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้สอนไว้ดีด้วยบริสุทธิ์ด้วยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงได้นำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องอานาปานสติมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายคือเรื่องที่มันไม่ได้ยาวมากเป็นกลางๆอ่านให้กันฟังนี่ก็ประมาณ30นาทีก็ได้อยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัชฌิมานิกายพระสูตรชื่อว่าอานาปานสติสูตรเป็นพระสูตรที่118เล่มที่14ก็ที่282เริ่มเรื่องในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอยู่ที่บุพพารามนั่นคือเป็นปราสาทที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นวัดที่มีรูปร่างสวยงามเหมือนปราสาทเลยวัดแห่งนี้เขาเรียกบุพพารามอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็ใกล้ๆกันกับวัดเชตวันนั่นแหละวัดเชตวันอยู่ทางทิศหนึ่งของเมืองวัดบุพพารามนี่ก็อยู่อีกทางด้านหนึ่งของเมืองแต่บางครั้งบางทีพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีแต่ตอนกลางคืนนอนที่นั่นแต่ว่าตอนกลางวันหลังจากบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปพักผ่อนอิริยาบถอยู่ที่บุพพารามในเวลากลางวันก็มีในอยู่หลีกเร้นอยู่ที่นั่นพอตอนเย็นแต่ก็กลับมาเทศสอนพระอะไรต่างๆที่วัดเชตวัน แล้วก็จำพรรษานอนค้างที่นั่นหรือในบางครั้งในกลางคืนนอนที่วัดบุพพารามกลางวันก็มาหลีกเล่นอยู่ที่เชตวันแต่สลับกันไปสลับกันมาเป็นอย่างนี้ถ้าท่านอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็จะมีข้อปฏิบัติในลักษณะนี้แต่ซึ่งพอดีวันนั้นปีนั้นเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่บุพพารามพอดีในที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละวันออกพรรษาในหมู่ฝั่งปกติแล้วเนี่ยพระสงฆ์เขาก็จะทำกิจกรรมที่เรียกว่าปวารณากันคำว่าปวารณานั่นก็คือการออกตัวแต่มีอยู่สองลักษณะลักษณะที่ถ้าพระสงฆ์ออกตัวกับพระสงฆ์เนี่ยก็คือออกตัวให้ติเตียนให้กล่าวโทษให้บอกสอนได้นี่ก็เรียกเป็นการปวารณาที่พระสงฆ์พึงกระทำกันเพราะว่าบางทีอยู่ด้วยกันมา3เดือนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างก็จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการขอโทษกันมีการตักเตือนกันให้ออกจากความผิดต่างๆและนี่เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าให้ทำเนื่องหลังจากที่อยู่ร่วมกันครบถ้วนไตรมาสให้มีการปวารณาแบบนี้ได้คำว่าปวารณานี้ถ้าใช้ในอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นคารวาสปวารณาไว้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งคำว่าปวารณาในที่นี้ก็คือออกตัวว่าให้ท่านขอสิ่งของหรือว่าปัจจัย4อันใดอันหนึ่งที่ควรแก่สมณะจะบริโภคแต่คำว่าปวารณาใช้ในความหมายที่2นี้ก็ได้คือออกตัวให้เรียกใช้หรือว่าขอสิ่งของได้แต่ถ้าคารวาสปวารณากับพระสงฆ์นี่ก็จะเป็นความหมายที่2ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้อยู่ที่บุพพารามเป็นวันปวารณาคือวันออกพรรษานั่นเองทีนี้ในที่นั้นท่านผู้ฟังพระที่เขาจำพรรษาอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าในที่นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสิ้นเลยเรารู้ข้อวัดปฏิบัติดูยังไงเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความเงียบเสียงไม่วุ่นวายมีกายไม่สงบระงับไม่เป็นอย่างนั้นแต่มีกายระงับมีวาจาระงับนั่งนิ่งเงียบอยู่ไม่มีใครกระแอมใครไอหรือทำเสียงใดๆขึ้นเลยอันนี้แสดงถึงความสงบระงับเพราะว่าในช่วงพรรษาเนี่ยที่บุพพารามนั้นจะมีเหล่าภิกษุผู้เถระอื่นๆเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัสสปะพระมหากัปปินะพระมหาจุนทะท่านพระเรวัตท่านพระอานนท์แล้วก็ภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยอยู่ในที่นั้นเหมือนกันนะท่านก็พยายามบอกสอนพร่ำสอนภิกษุอื่นๆ10รูปบ้าง20รูปบ้างเป็นพวกพระใหม่ต่างๆและมีการฝึกอบรมมากันตลอดพรรษาล่ะล่วงมา3เดือนก็บรรลุคุณวิเศษบ้างกว่าที่ตัวเองเคยรู้มาแต่ก่อนและจึงมีข้อปฏิบัติที่ดีขึ้นสังเกตได้จากการที่ท่านมีกายระงับมีความเงียบเชียบอยู่ในที่ประชุมนั้นแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังภิกษุใหม่เหล่านั้นเนี่ยที่ว่ารู้คุณพิเศษยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมดแต่มีบางส่วนที่ยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเอถ้าเราจะทำการปวารณาเป็นพิธีกรรมที่จะมากล่าวตักเตือนกันเนี่ยพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วก็จะหลีกหนีเดินทางไปที่อื่นแต่เดินทางไปที่อื่นมันก็จะจิตใจมันก็จะสงบลงยากแหละเพราะว่าต้องเดินทางต้องมีกิจการงานนั่นนี่โน่นใช่ไหมบางทีมีการถวายผ้าถวายอะไรต่างๆแต่เพื่อเตรียมการเดินทางก็ต้องมาตัดผ้าเย็บผ้านี่ก็เป็นงานที่หนักอีกเป็นภาระอีกเอางี้แล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่งทําปวารณากันวันนั้นอย่าเพิ่งจัดงานอะไรกันวันนั้นให้ล่วงไปอีก1เดือนก่อนจึงในที่นั้นพระพุทธเจ้าได้บอกกับภิกษุทั้งหลายด้วยความคิดที่จะอนุเคราะห์กับบุคคลที่เขายังไม่บรรลุธรรมให้มีที่อยู่ที่แน่นอนให้มีเวลาเพิ่มเติมในการปฏิบัติแม้ทำมาดีกันตลอดพรรษาแล้วแต่ยังไม่บรรลุเอางั้นทำให้ดีขึ้นไปอีกกันมันจะได้บรรลุเห็นธรรมที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกประกาศในที่นั้นว่าเอาเราจะปวารณาอีก4สัปดาห์จากนี้ไปนั่นคืออีกเดือนหนึ่งจนไปถึงวันเพ็ญเดือน12ก็คือปกติออกพรรษานี่ก็จะเป็นวันเพ็ญเดือน11ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งในก็คือช่วงที่อ ยู่ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยจะมีอยู่4เดือน3เดือนเท่านั้นแหละที่จะจำพรรษากันแล้วเขตของการทำปวารณาก็อยู่ในช่วง4เดือนนี้ให้ครบ3เดือนไหนแล้วจะทำปวารณาในวันใดก็ได้ใน4เดือนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพระภิกษุอยู่จำพรรษามา3เดือนแรกในช่วงเดือนที่4นั้นก็สามารถทำปวารณาได้แต่ถ้าคนมาจำพรรษา3เดือนท้ายวันสุดท้ายของเดือนที่4เนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่3ของผู้ที่จำพรรษามาก็จะต้องทำการปวารณากันแล้วก็ลักษณะของการถวายผ้ากฐินก็ต้องอยู่ในเขตฤดูฝนนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งในช่วงที่ออกพรรษานั้นก็จะเป็นช่วงที่ดอกบัวเขาจะบานแต่เป็นดอกโกมุตดอกโกมุตนี่ก็คือดอกบัวประเภทหนึ่งและในช่วงหนึ่งเดือนนั้นเป็นช่วงที่ทำคะแนนกันละท่านผู้ฟังพระภิกษุหรือว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่เราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะอย่างเช่นในพรรษาเราตั้งใจปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำจิตตั้งจิตขึ้นวันออกพรรษาเขาก็จะมีการตรวจสอบนะว่าที่เราตั้งความเพียรมาหรือปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงถ้าเรามีข้อปฏิบัติดีมีการปฏิบัติที่ชอบแล้วสอบผ่านแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะสูงขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าสอบไม่ผ่านนะเช่นเหลวแหลกกินมากไม่รู้จักพิจารณาไม่เดินจงกรมทำข้อวัดใดๆนะสอบตกนะเนี่ยสอบตกพอสอบตกแล้วเนี่ยในช่วงเดือนสุดท้ายตรงนั้นนะจะเป็นการสอบซ่อมนะซ่อมแก้ไขตัวเองให้มันดีในช่วงเดือนสุดท้ายนั้นแล้วพอถึงวันเพ็ญเดือน12หมดเขตการถวายกฐินแล้วก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านจิตก็จะอ่อนลงปีหน้าก็ให้ว่ากันใหม่สอบกันใหม่แต่ถ้าผ่านจิตก็จะดีขึ้นสูงขึ้นเป็นข้อสอบที่เรานักปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นี่แหละที่จำพรรษาเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนว่ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงพรรษานั้นหรือไม่อย่างไรซึ่งในที่นี้พระภิกษุที่เขาจำพรรษาอยู่ด้วยกับพระพุทธเจ้าที่บุพพารามเมืองสาวัตถีเนี่ยเขาปฏิบัติดีกันมาในตลอดพรรษาอยู่ละแต่ว่าบางพวกบางท่านยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้เวลาอีก1เดือนเต็มเพื่อให้ภิกษุเหล่านี้ปฏิบัติกันให้เต็มที่ไม่ต้องมากังวลใจเรื่องที่จะต้องเดินทางไปไหนเรื่องที่จะต้องทำผ้าอะไรอะไรแต่ให้ทุ่มเทอยู่ในการปฏิบัติเราภิกษุผู้เป็นเถระธรรมวังเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัสสปะเป็นต้นเนี่ยก็พร่ำสอนบางพวก10รูปบ้างบางพวก20 30หรือ40รูปบ้างนะพร่ำสอนอย่างนี้ก็ได้บรรลุธรรมกันอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าแต่ก่อนแต่พอมาถึงวันเพ็ญเดือน12แล้วครบกำหนดเวลาแล้วเป็นวันที่จะต้องทำการปวารณาพวกภิกษุเหล่านั้นก็มีคุณวิเศษถึงตั้งแต่เป็นพระอรหันต์บางพวกเป็นพระอรหันต์บางพวกเป็นอนาคามีเป็นสกทาคามีเป็นโสดาบันก็มีส่วนพวกที่ยังไม่บรรลุแต่ก็มีธรรมะมีการกระทำเพื่อที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการเจริญสติปัฏฐาน4มีการเจริญอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8 6ตัวนี้ถ้ามารวมกับสัมมาประธาน4นั่นคือการทำความเพียร4แบบเนี่ยมารวมกันเขาเรียกว่าองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมหรือว่าโพธิปักขิยธรรมมีทั้งหมด37อย่างแต่ไม่ใช่แค่ว่าเจริญสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เท่านั้นที่ว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถึงวิชาวิมุตติได้แต่ยังรวมถึงเรื่องของมีเมตตาด้วยกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขา4อย่างนี้คือพรหมวิหาร4แล้วก็ไม่ใช่แค่โพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นหรือว่าแค่พรหมวิหาร4เหล่านั้นยังรวมถึงเรื่องของอสุภสัญญาอนิจจสัญญาด้วยแล้วก็อานาปานสติด้วย เดี๋ยวบุคคลเหล่านี้ภิกษุเหล่านี้เขาเจริญธรรมะพวกเนี้ยมาอยู่ในตลอดพรรษาละทำให้ท่านได้มีผลเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ด้วยบุคคลที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การคำนับการกราบไหว้การต้อนรับการถวายทานก็เรียกว่าเป็นนาบุญของโลกควรที่จะไปพบไปเห็นไปเจอแต่ต่อให้จะต้องเดินทางไกลถึงขนาดห่อข้าวไปกินระหว่างทางด้วยเนี่ยพอมันไกลมากเนี่ยก็ควรจะไปพบไปเจอไปเห็นแต่ไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะต้องแค่คิดถึงเลยคิดถึงนี่มันควรคิดถึงอยู่แล้วแต่คิดแล้วก็ควรจะไปดูด้วยไปเจอด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเจอหมู่ภิกษุที่มีความน่าเจริญใจอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันจะทำให้เรามีความสบายใจมีความมั่นใจมีความดีใจในเวลาเราเห็นพระเยอะๆเนี่ยแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยแหมท่านปฏิบัติดีเนี่ยนะจะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิมันสบายใจแต่มันแผ่ให้จิตใจเรามีกำลังใจขึ้นมีความมั่นใจขึ้นมีพลังใจในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติในการที่จะต่อสู้กับเจ้าพวกกิเลสตัณหาอวิชชาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าอานาปานสติเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ขยายความคำว่าอานาปานสติเอาไว้นั่นคือจริงๆท่านไล่มาเลยนะคุณธรรมนะตั้งแต่เรื่องสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภสัญญานิจจสัญญาอานาปานสติแต่พอมาสุดที่อานาปานสติแล้วก็ขยายความตรงนี้นี่เป็นสไตล์การตรัสของพระพุทธเจ้าเลยบางทียกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อในการพูดจนจบจุดหนึ่งแล้วก็ขยายความจุดนั้นแหละซึ่งในที่นี้ก็ยกเรื่องของการที่จะให้บุคคลมีเวลาเพิ่มขึ้นในการบรรลุธรรมพอมาบรรลุธรรมเจอกันแล้วก็ร่ายยาวเรื่องคุณธรรมต่างๆจนมาจบที่อานาปานสติแล้วก็ขยายความตรงนี้นะว่าอนาปานสติเนี่ยทำอย่างไรซึ่งเราก็ได้กล่าวกันอยู่เป็นประจำอยู่ในรายการอยู่ละในช่วงของวันที่พาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราตั้งสติขึ้นได้เนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอานาปานสติหรือว่ามาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราซึ่งในการระลึกนึกถึงลมหายใจหรือการเจริญอานาปานสติเนี่ยถ้าบอกว่าทำได้ดีทำได้ถูกต้องทำให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยมันจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4เจริญบริบูรณ์ขึ้นได้และเมื่อทำให้เจ้าสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมันบริบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้โพชฌงค์ทั้ง7เจริญบริบูรณ์ขึ้นได้และเมื่อโพชฌงค์ทั้ง7เจริญบริบูรณ์ทำให้มากแล้วเนี่ยก็จะทำให้วิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นได้และเป็นยังไงนั่นเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยคือการที่เรามีสติรู้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมการที่เรามารู้ดูเห็นลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันเป็นธาตุลมอย่างหนึ่งแต่ความที่มันเป็นธาตุลมซึ่งในกายของเรามันก็จะมีการประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็ผ่านจมูกผ่านมาลำคอเข้าไปในปอดในปอดมันก็มีการฟอกอากาศเอาเลือดมานะจับใส่ออกซิเจนเข้าไปเลือดนั้นก็พาเจ้าอากาศพวกนี้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าเซลล์อยู่ที่ไหนปลายนิ้วมันก็ไปถึงเพื่อที่จะนำออกซิเจนเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ในร่างกายของเราเนี่ยจึงมีอากาศอยู่แต่ซึ่งอากาศเนี่ยทำให้ตัวของเรามันอ่อนนุ่มยกได้แยกได้งอได้พับได้แต่ถ้าเราลองมาดูคนตายอย่างเงี้ยนะคนตายเนี่ยมันไม่มีการฟอกอากาศแล้วใช่ไหมอากาศก็จะค่อยๆซึมออกของใหม่ไม่มีเข้าไปของเก่าก็ซึมออกแต่ทำให้คนตายมันแข็งจะขยับอะไรจะงอเนี่ยมันงอไม่ได้เพราะว่าความร้อนในร่างกายไม่มีอากาศไม่มีแล้วมันก็เลยแข็งไปแต่ว่าถ้าร่างกายที่ยังงอได้ยืดหยุ่นได้เนี่ยแสดงว่ามีธาตุลมอยู่แน่นอนสิ่งที่ขับเคลื่อนธาตุลมไปนั่นก็คือธาตุไฟบ้างธาตุน้ำบ้างไปกันไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามาเห็นลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเห็นกายละไม่ว่าคุณจะเห็นลมสั้นลมยาวรู้การปรุงแต่งทางกาย ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอย่างไรอย่างไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของกายแต่ในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแต่ถ้าเรามาสังเกตดูที่ความรู้สึกของเจ้าลมหายใจตัวนี้จะเป็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกมีภาษะที่ไหนกระทบตรงไหนเนี่ยมันจะมีเวทนาเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นนะที่ตรงนั้นตัวอย่างเรานั่งอยู่ข้างนอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเจอลมพัดมาจะเป็นลมแอร์ลมพัดลมหรือว่าลมธรรมชาติก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงกระแสลมที่มันพัดมาเดี๋ยวนี้ลมร้อนพัดมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงคลื่นความร้อนล่ะหรือถ้าลมหนาวพัดมาเราก็จะรู้สึกถึงความหนาวแต่ความรู้สึกตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเวทนาจะเป็นลักษณะที่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีหรือว่าเป็นเวทนาความรู้สึกที่จะไม่ได้สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขก็ตามนั่นคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าอะทุกขมสุขเวทนาก็ตามนั่นจะเกิดขึ้นถ้าเรามาดูหน้าที่จุดสัมผัสมีความรู้สึกถึงลมหายใจนั่นเป็นเวทนาแน่นอนในเวทนาตรงนี้ที่เราสังเกตเห็นแล้วเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยไม่ลืมหลงลมหายใจเนี่ยสติตั้งอยู่แล้วนะสติตั้งอยู่แล้วสติตั้งอยู่แล้วอยู่อย่างนี้ก็เป็นสติที่อาศัยกายเกิดขึ้นเป็นสติที่อาศัยเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกเป็นผู้ที่เห็นกายในกายคำว่าเห็นกายในกายนี้คือหมายความว่าคุณมีสติอยู่ในกายคำว่าเห็นเวทนาในเวทนานี้หมายความว่าคุณใช้เวทนาในการที่จะให้มีสติตั้งขึ้นตอนนี้จะเริ่มเป็นสติปัฏฐานทั้ง4แล้วนะไป2อย่างละในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจในระหว่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ว่ามันมีการปรุงแต่งไปในความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ตรงนี้คือการปรุงแต่งของจิตนะพอเรามาดูลมหายใจให้มันละเอียดเข้าดีเข้าเนี่ยการปรุงแต่งของจิตนั้นมันก็จะค่อยระงับไประงับไปเพราะการปรุงแต่งของจิตมันระงับลงระงับลงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวจิตนั่นคือจิตจริงๆปกติเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นตัวของมันเลยเพราะมันก็จะถูกฉาบทาแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งที่มาผสมมันเช่นถ้าเราไปรับรู้เสียงนี้เสียงนี้ทำให้เราชอบใจจิตมันก็จะเกิดความชอบความยินดีเพลิดเพลินไปแล้วก็จะเห็นภาพไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเจอสิ่งที่เป็นในทางตรงกันข้ามไม่น่าพอใจไม่ชอบใจจิตก็จะไปทางนั้นเหมือนกันแต่เราสังเกตดูเราก็จะเห็นแต่จิตที่ไปซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ได้เป็นตัวของตัวมันเองมีการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราทำการปรุงแต่งนั้นให้ระงับลงเอาไม่เอาความชอบไม่เอาความชังไม่เอาความรักไม่เอาความเกลียดไหนอยู่เฉยๆดูสิเป็นยังไงไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยก็จะเริ่มเห็นจิตและผู้ที่มารู้ลมหายใจก็คือจิตนี่แหละจิตที่มารู้ลมเนี่ยไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์แต่ตรงนี้คือการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีความตั้งมั่นแห่งจิตทำจิตให้มีความปราโมทย์ไม่ได้ยึดถือจิตนั้นโดยความเป็นตัวตนทำจิตให้ปล่อยให้มันเป็นกลางๆไปเนี่ยเป็นจิตแบบนี้และถ้าเผื่อว่าในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจเนี่ยเราก็สังเกตเห็นลมหายใจอยู่เห็นความคิดนั้นผ่านมาผ่านไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เราไปคิดนึกพิจารณานั้นหรือสิ่งที่เราไปรับรู้เป็นภาษาต่างๆนั้นเนี่ยการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันจางคลายไปได้เห็นความที่มันดับไปได้เห็นความที่เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ที่เราไปรับรู้รับทราบนั้นการที่เราพิจารณาเห็นสิ่งเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะเห็นธรรมในธรรมแต่ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิดูลมหายใจแต่บางคนจะมีความคิดว่าโอ้ฉันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องลูกคิดเรื่องผัวคิดเรื่องงานคิดโอ้ฉันไม่เป็นสมาธิมันไม่แน่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นอดีตนะเช่นถูกแฟนทิ้งไปเมื่อ30ปีที่แล้วอย่างเงี้ยโหเป็นรักครั้งแรกนะนอมแนมอโนเนพอผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมา20 30ปีผ่านมาเรานึกถึงเรื่องนี้ได้แม่จริงๆนะมันไม่เที่ยงจริงๆเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้หลงแต่เราละความหลงนั้นไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าเราฟุ้งซ่านนะท่านฟังแต่ว่าภาษามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเห็นความไม่เที่ยง เห็นความจางคลายเห็นความที่เราละมันได้วางมันได้อันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะนะมีความคิดแต่มีธรรมะเกิดขึ้นในใจเพราะว่าสติที่เราตั้งไว้อยู่ในไหนอยู่ในธรรมะอะไรธรรมะอะไรธรรมะคือความไม่เที่ยงนั่นไงธรรมะคือความที่เห็นมันเป็นโดยความเป็นอนัตตาไงเห็นความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นลอยๆโดยเอกเทศในมีความเป็นอนัตตาซึ่งพอเราตั้งสติขึ้นอย่างนี้เดินฟังเป็นกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นจากการที่เรามาสังเกตรู้ดูลมหายใจแต่มันทําให้โพชฌงค์ทั้ง7เกิดขึ้นด้วยเนี่ยโพชฌงค์ทั้ง7นี้แปลว่าองค์ทําเป็นการตรัสรู้ธรรมนั่นคือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมมาได้แล้วก็มีสตินี่แหละเป็นอันแรกเลยเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์สติที่เราตั้งไว้ในสติปัฏฐาน4นั่นแหละนมุฟังก็เรียกเป็นสติสัมโพชฌงค์เวลาเราตั้งสติได้แล้วเห็นตามที่เป็นจริงใครกรวนรู้ธรรมต่างๆนั่นก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เวลาบุคคลที่เห็นตามจริงในสิ่งต่างๆใกล้ครวญแล้วเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลธรรมมันจะลดลงไปกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นลักษณะของอกุศลธรรมที่ค่อยๆลดลงลดลงกุศลธรรมที่มันค่อยเกิดขึ้นอันนี้คือการทําความเพียรเรียกเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วพอเราทําความเพียรไปไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันลดลงลดลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสบายใจมีความเย็นใจมีความอิ่มเอิบใจความเย็นใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจนี้คือปีตินั่นเองนั่นเป็นปีติชนิดที่เกิดขึ้นในภายในไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกจึงเกิดขึ้นก็ใช้คำว่านิรามิตนั่นเป็นปีติที่เป็นนิรามิตเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีความสบายใจเย็นใจเนี่ยอากาศมันจะร้อนหรือจะเย็นอาหารมันจะอร่อยไม่อร่อยแต่เขาจะไม่ได้หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั้นความไม่หวั่นไหวความที่เขานิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยก็เรียกปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับบุคคลที่มีความสงบระงับอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของความที่จิตของเขาเป็นอารมณ์เดียวความเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปคล้องแวะเกลือกลั้วในสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยความเป็นอารมณ์เดียวนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่จะทําให้จิตนั้นตรัสรู้ธรรมได้และในองค์ธรรมทั้ง6อย่างนี้เช่นเจ้าปีติสมาธิวิริยะธรรมวิจยะสติแล้วก็ความสงบระงับปัสสัทธิต่างๆเหล่านี้ถ้ามันไม่ถดถอยไม่เกินไปพอสมควรพอดีของมันเนี่ยอันนี้ความที่จิตเป็นแบบนี้อันนี้คืออุเบกขาและความวางเฉยนั่นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสารถีที่เขาควบม้าไปเนี่ยถ้าม้ามันดําเนินไปดีเรียบๆไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแตะอะไรมันไม่ต้องไปโบกให้มันวิ่งเร็วขึ้นไม่ต้องไปดึงให้มันหยุดช้าลงไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรให้มันเรียบๆไปการวางเฉยแบบนี้ของสารถีที่เขาฝึกม้าไปเนี่ยแต่อธิบายว่านี่คืออุเบกขาแต่นอกจากนี้เจ้าโพชฌงค์ทั้ง7นี้ถ้าทําให้ถูกให้ดีแล้วจะสามารถทำวิชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นได้แต่คือในขณะที่เรามีโพชงสักอันใดหนึ่งนะแล้วมีภาษาต่างๆใดๆก็ตามมากระทบแต่เรามีความวิเวกอยู่ในใจมีความจางคลายมีความดับจะปล่อยวางได้แต่ปล่อยวางตรงนี้คือปล่อยวางอะไรนั่นคือละตัณหานั่นเองละเจ้าตัณหาที่อยู่ในใจได้วิชาก็จะเกิดขึ้นคือความรู้ว่าโอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็ได้มีความพ้นคือวิมุตติวิมุตติแปลว่าพ้นเนื้อกระบวนการต่างๆตรงนี้ท่านบอกสำคัญมากว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัตินะพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะให้นะด้วยความที่ท่านเป็นธรรมราชามีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมในการแสดงธรรมเนี่ยจึงแยกแยะให้เห็นว่าโอ้ในลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยโอ้โหมันมีสติปัฏฐาน4ด้วยนะมีโพชฌงค์7ด้วยนะทำไปนี่ได้ถึงวิชาและวิมุตติด้วยนะนั่นเป็นลักษณะนี้แยกแยะแจกแจงให้แต่เวลาเราทำเนี่ยท่านฟังเราก็เริ่มที่ว่าแค่การมารู้ดูลมหายใจรู้ดูลมหายใจนี้มันก็จะทำให้สติตั้งขึ้นไหลไปตามกระบวนการของมันเหมือนฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยตกลงมามันก็จะทำให้ซอกเขาซอกห้วยซอกผาเต็มขึ้นมาทำให้บึงเล็กบึงใหญ่เต็มขึ้นมาบึงเล็กบึงใหญ่เต็มแล้วก็ ทำให้แม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นมาน้ำที่มีในเขื่อนที่เขากักเอาไว้เนี่ยมันมีขึ้นไม่ได้ก็ฝนทีละเม็ดนี่แหละถ้าฝนไม่ตกน้ำในเขื่อนมันก็ไม่มีแต่ถ้าฝนตกอยู่น้ำในเขื่อนมันก็เก็บกักไว้ได้เช่นเดียวกันเราเจริญสติด้วยการที่เรามารู้ดูลมหายใจจะทำให้องค์ธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับของมันแต่ซึ่งในเรื่องของอนาปานสตินี้ข้าพเจ้าก็พูดอยู่เป็นประจำอยู่ละวันนี้เอาแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าพูดอยู่เรื่อยเรื่องอนาปานสติเนี่ยเอามาจากพระสูตรนี้แหละแต่ว่ามันลิงก์เชื่อมไปเรื่องของสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ต่างๆได้อย่างไรก็เนื้อหาอยู่ในพระสูตรนี้และท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร